Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Жонка Бутова? Ваша Віта? Вінцук не адказаў, падняўся і пачаў прыбіраць кубкі са стала, з якім яго прадзед, магчыма, і прайграў суседнюю вёску. Адчуваю сябе атосам, які распавёў Д'Артаньяну страшную таямніцу міледзі. Калі ёй патрэбны крыж, чаму яна імкнецца патрапіць у скляпенне? Ну, перш за ўсё, каб пераламіць мой супраціў. Шчасце яшчэ, што не ведае пра майстэрню, пра мае карціны. Па-другое, у скляпенні архівы, фрагменты надмагіляў з касцёла. На месцы старых могілак нічога ж няма, бульдозерам раўнялі. Калі ускрывалі труны, панаехала людзей у цывільным, і як было каля касцей нешта каштоўна, пярсцёнак ці крыжык складалі ў спецыяльныя пакеты. Але антыквар, з якім гаварыў Цутко, сцвярджае, што калі б рэч такой каштоўнасці знаходзілася ў нечых руках, ён абавязкова ведаў бы. Гэта праўда. Мяне самую часам здзіўляе дасведчанасць такіх дзялкоў. Але магу пацвердзіць. У іх зарэгістраваны ўсе варты ўвагі каштоўнасці і ў прыватных калекцыях, і ў самых патаемных сейфах дзяржавы, і ва ўладанні крымінальнікаў, і ўсе перасоўванні такіх прадметаў адсочваюцца. Так што паспрабуй збыць такому дзялку, скажам, сыгнет караля Жыгімонта Старога. Ён за камп'ютар і выдае табе, што такі сыгнет належаў да сярэдзіны 17-га стагоддзя сангушкам, пасля перайшоў як шлюбны падарунак у род чартарыйскіх, а з верасня мінулага года належыць уладальніку валютнага стрыптіз-клуба бісексуалу па мянушцы «Рванае вуха». Так што ў вас, даражэнькі, падробка. Мы рассмяяліся. А пасля Вінцук неяк сур'ёзна сказаў: і самае пагане, што ўсё роўна яны прыйдуць і возьмуць, што хочуць. Але трэба, каб на іх шляху стаялі тыя, каго можна перамагчы, але нельга пераступіць. Цутко якраз такім і быў. З ім яны пралічыліся. Ганьба не ў тым, што ты слабы. Ганьба, калі ты не заступаеш шлях злу. Я згодна з вамі. Мы паглядзелі адно аднаму ў вочы. Гэтыя вернуцца. Але саступаць ім нельга. Яны перамогуць. Але мы не павінны здавацца. На панадворку пачуўся вясёлы голас. «Кася! Кася! Ну, дзе ты там, вандроўніца?» «Нюта! Нюта! Прыехала! Моя сяброўка, аддыхваючыся ўсім сваім пышным целам, увалілася ў князькі дом разам з невычэрпным запасам весялосці. Ой, чарапкі, чарапкі, ай-яй-яй, які цуд! Маёліка, геральдычная кафля, о!» Я з цяжкасцю адарвала сяброўку ад скарба ў скрыні, вынесенай са скляпення. «Ты яшчэ паглядзіш, якая скульптура. А хто з табой прыехаў?» «Ой, ну ты летуценніца. Начальства нашага не ведаеш. О, зіма. Дзеўкі грыпуюць. Хто сюды пацягнецца? Дзякуй, што я прыехала». Вінцок злавіў мой позірк. Я не ў прыкмет кіўнула, маўляўся, ў парадку, поўная канспірацыя. Ён выйшаў, шоргаючы галёшамі на вяровачках. Нюта недаўменна паглядзела яму ўслед. «Хто гэта? Нейкі... нейкі не тутэйшы з выгляду». «А, гэта вартаўнік мясцовы. Будзе нам дапамагаць». Я ўгаварыла Нюту пачаць не з чарапкоў, а са скульптур. Каб справа ішла хутчэй, паклікала зноў насцярожанага Вінцука. «Няма чаго выставляць сябе бажаволкам. Няхай дапамагае». Нічога з таго, што было ў скляпенні, Цудкоў рэестры не занёс. А трэба было занатаваць усе гэтыя багацці на паперы. Вінцук моўчкі цягаў фігуры, дапамагаў Нюце з абмерамі. Я запісвала і рабіла прамалёўкі. Мы вырашылі, што забяром алтарную разьбу, некалькі драўляных скульптур, мармуровага анёла і тое з керамікі і шкла. Астатняе варта перадаць у раённы музей. Мы агледзелі над магіллі. Пад адным з іх чорным, з выявай перакуленай паходні, некалі спачывалі Ганна Даратэя Палецкая з роду кішак і Антоні Валенты Палецкі, яе муж. Абое жылі ў 18 стагоддзі. Яшчэ адна пліта з прыгожага шэрага з ружовымі жылкамі мармуру была з магілы іх дачкі, Агнесы Палецкай, памерлай у 16-гадовым узросце. Пліта была трэснутая напалам, відаць, таму яе не забралі сучасныя марадзёры. У цёмным куце ляжала яшчэ адно надмагілле, на якім некалі па старым звычаі быў высечаны барэльеф у выглядзе статуі нябожчыка. Каму перашкаджала выява памерлага? Невядома. Але ад статуі добра захаваліся толькі ступакі ног, па якіх было зразумела, што тут тут ляжаў рыцар у поўным узбраенні. Відовішча жудаснае, нібыта сапраўды зганьбаваны труп. «Дасть Бог, сёння з большага ўсё гледзім», – прагаварыла Нюта, падвязваючы шчыльней вакол галавы стракатую хустку ў кветкі. «Ой, заўтра і да хаты! Табе добра, ты вольны птах, а ў мяне дома кіндары, а пакінь іх надоўга, невядома што вытварыць, і бацька не ўпільнуе». Вінцук павесялеў. Цуткоўская калекцыя набывала афіцыйны статус. Заставалася агледзець анёла. Ён быў вялікі, у рост чалавека. Здавалася, яго немагчыма скрануць з месца. Анёл схіліў калені у самым куце, упёршыся крыламі ў сцены, там, дзе пачыналіся стэлажы. Вінцук памармытаў бараду, прынёс тоўстую вяроўку і абкруціў анёла, які ў жаху пазіраў на свайго катавальніка белымі вачыма. «Слухай, ён што, адзін збіраецца яго зрушыць?» – прашаптала мне Нюта. «Ты? Так? Так, так, так, відаць. З мазгамі майго Монте-Крыста сапраўды не таго». Між тым Вінцук нацягнуў вяроўку, напружыўся, і анёл скрануўся з месца. Нюта таксама ўхапілася за вяроўку, учапілася і я. Анёл пасоўваўся наперад рукамі, нібыта грэшнік поўз на каленях да месца пакарання. Нарэшце ён спыніўся якраз пад лямпачкай пасярэдзіне скляпення. Нюта па-сяброўску пхнула Вінцука ў плячо. «Ну, ты, Геркулес, спецыяльна трэніраваўся ці што? А гэта я, каб пацвердзіць прымаўку, сіла ёсць, розуму не трэба», – прабурчаў задыханы Вінцук. «О! Як? Так ты яшчэ і гаварыць умееш! О-хо-хо-хо-хо!» Не прапустіла шчыкнуць наўюскага мізантропа мая сяброўка. Вінцук зачырванеўся, закашляўся, і мы утраіх пачалі абмяркоўваць скульптуру. «Відаць, па ўсім, гэта 16-е, так-так, 16-е стагоддзе». Вінцук заўважыў, што хаця майстар і мясцовы, і адчуваецца адсутнасць школы, аднак за ўзор узятая італьянская скульптура. «А ў гародні ў касцёле ёсць анёл, дакладна ў такой самай позе». «На жаль», – за магільным голасам абвесціў Вінцук, «мы, беларусы, вельмі любім наследаваць чужим узором. Замест того, каб працаваць, як Бог паклаў на нашу беларускую душу. Таму і атрымліваецца, што ў нас усё наперакасяк. Глядзіце, глядзіце, тут нешта напісана, падала голас Нюта. Сапраўды, злева, там, дзе засталіся рэшткі ад п'едэстала, на якім некалі стаяў анёл, відняліся літары. Верхняя частка надпісу. Мы пачалі разбіраць яго, і ў нас атрымалася нешта накшталт «Сегітур» Нему подус ультор атергодеус. На жаль, знаўцаў латыні сярод нас не было, і мы пачалі гадаць. Деус. Деус гэта зразумела Бог. Ультор, здаецца, ці то гнеў, ці то помста. Вінцук уздыхнуў і наважыўся прызнацца пры Анюце. У мяне тут лацінскі слоўнік ёсць. Праўда, маленькі. Па вінцуковым слоўніку мы вызначылі, што ультор сапраўды значыць помста. Секвітур пераследуе. Слова «терго» мы вызначылі як форму ад «тергум» – спіна. У спалучэнні з прыназоўнікам «а» гэта мусіла значыць прыблізна «за спінай». А, значыць, гнеў Божы – пераследуе нейкага немавоподуса. Нічога падобнага на таямнічага немавоподуса ў слоўніку не было. Або гэта значыць грэшнік ці злачынца, або гэта нейкае імя, або мянушка, стомлена сказала Нюта. Можа? Так, можа. Немавоподус. Слухайце, а можа мы нешта не так прачыталі? Вінцук зноў нахіліўся з ліхтаром да анёла. Пашкроб літары паз ногцем. А, па-мойму, тут не «п», а тут «р». А, цяжка прачытаць, кавалак адбіты. Значыць, а, тады значыць немавродус. права родус. Ну і што, што нам гэта дае? Скептычна зазначыла Нюта. Нем в родус. А, нем в род. Мяне асяніла. Радуйцеся, што я такая інтэлектуальная. А, менавіта так называлі Ісава, брата Іакава, з біблейскай прыпавесці, таго самага, які прадаў брату права першародства за талерку супу. А, нават цытату памятаю. Нем в рот, моцны паляўнічы перад Господам Богам. Так, так, паляўнічы. А, паляўнічы. Лоўчы. І помста Божая за неадплачанае злачынства. Я пераможна зірнула на Вінцука. Анёл некалі вартаваў магілу лоўчага Грыня Вяржбіцкага. Усі сапраўды знайшлі ключ ад тэмніцы. Цяпер пастараемся высветліць, дзе раней гэты анёл быў. Андрэевіч на кватэры, якога я жыву, кажа, што памятае, як яго трактарам сюды валаклі. Ой, які ключ? Што ты зноў за таямніцы развяла? Накінулася на мяне Нюта. Але я моўчкі складала паперы. Андрэевіч, якога я нахабна выцягнула з утульнага кабінета новай школы, доўга вадзіў нас па заснежанай пустцы між прадуктовай крамай на рыхтоўчым пунктам, дзе некалі знаходзіўся касцёл. Правільней, вадзіў мяне адну. Вінцук, які змяніў галёшы пантофлі на валёнкі, моўчкі цёгся за намі, нібыта ў якасці носьбіта майго мальберта. А здарожаная Нюта пажадала мне хутчэй угаманіцца і пайшла адпачываць. Мы знайшлі месца, дзе некалі знаходзіўся анёл, не ў самім касцёле, а звонку ў нішы. Там захаваліся рэшткі сцяны. Што ж, месца вядомае. І што цяпер рабіць? Раскопваць гурбы? Не ведаю. Мусіць і так. У дырэктаравым доме Нюта пасябравала з гаспадыняй і дапамагала ёй чысціць бульбу. У такія моманты я заўсёды востра адчуваю сваю недасканаласць. Ну чаму я не здольная вось так, не змушана сыходзіцца з людзьмі? Гэтак спрытна ўправляцца са спрадвечнымі жаночымі справамі. Ты яшчэ не ўмею схаваць, што ад гэтых спрадвечных мяне не нудзіць. На кухні накрылі стол. Нюта спявала народныя песні, на што яна вялікая майстрыха. Андрэевіч з жонкай на весь голас падцягвалі, дзеці смяяліся. Паласатая котка вуркатала і церлася аб ногі. Весела было, як на хрэсьбінах у багатага суседа. Я ледзь выпрасілася да ложка, атрымаўшы ад Нюты абвінавачванне ў адарванасці ад народу. Я стаяла ў цёмным пакоі і глядзела на будынак панскага дома. Снег блішчэў блакітным святле месяца, як атлас. Я ўспомніла карціну Вінцука. І падалося, што над вёскай сапраўды ляціць прывідная кавалькада. Сэрца ціснула туга. Я уявіла, як мой новы знаёмец сядзіць цяпер адзін у пустым доме сваіх продкаў, куды што хвілю могуць завітаць нягоднікі. Але хутчэй за ўсё ён у сваёй майстэрні і працуе адасоблены ад свету. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.